أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz derste Bakara suresinin 184. ayeti kerimesini konuşmuştuk. Tabi inşallah kısaca hatırlayacak olursak dostlar, 83 yani 183 ve 184. ayeti kerimeler oruç ibadetinin Müslümanlara farz kılındığı ile alakalı idi. Hatırlayınız lütfen. Allah Subhanahu ve Teala kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezina min qablikum. Sizden öncekilere nasıl farz kılındı ise oruç size de farz kılındı dedi Allah. Tabi bizler de bu ayetlerin üzerinden oruç ibadetinde temas edilmesi gereken hususlara değinmeye çalıştık. Hatırlayınız. Hatta şunu demiştim. Belki birçoğumuz namaz ibadetinden önce oruç ibadetini yapıyordu. Yani oruç aslında bize çok uzak olan bir ibadet değil demiştik. Ama yine de temas edilmesi gereken hususlar var dedik. Ve üç tane ehem arz eden, mühim olarak düşündüğümüz konulara temas etmiştik. Hatırlayınız. Dedik ki oruç ibadetinin fıkhi bir boyutu var ki o rü'yetul hilal meselesidir. Orucun başlangıç ve bitişinin keyfiyetinin ne olduğuyla alakalıdır. Astronomik hesaplar diyenler işte vesaire vesaire, bunun şer'i hükmünü konuşmuştuk. Demiştik ki Ramazan orucuna başlamanın ve bayram yapmanın ölçüsü keyfiyeti, hilali görmektir demiştik. İkincisi oruç ibadetinin siyasi boyutu. Hatta şöyle bir latife yapmıştım. Hocam oruç ibadetinin siyasi boyutu da mı olur? Olur muymuş? Olurmuş. İslam ümmetinin vahdet şiarlarındandır oruç ibadeti. Zekat gibi değildir. Öğlen namazını namazın vaktin girdiğinde kılarken belki birimiz çıkmasına yakın kılıyordur. Kolektif bir ibadet değil iken oruç böyle değildir. Nedir? Başlangıcı ve bitişi şeriat tarafından belirlenmiş vahdet şiarlarını taşıyan bir ibadettir. Ama maalesef şuramız acıya acıya söylüyorum. Biz bugün böyle bir ibadeti bile ümmet şuuru içerisinde yapamıyoruz. Bunun yolunun da Müslümanların ihtilafını ortadan kaldıracak bir hilafetin varlığından geçtiğini söylemiştik. Son olarak ise demiştik ki dostlar, Ramazan ayı İslam tarihinde başka bir ada, başka bir isme sahipti. Neydi o? Zafer ve nusret ayı. Atalet ayı değil. İftar, sahur, teravih üçgenine sıkıştırılmış bir ay değil. Tembelliğin hakim olduğu bir ay değil. Ne? Cehd ve azim ayı. Bizim bugün cehd ve azime ihtiyacımız var mı? Var. Peki bugün hilafetin ikamesine ihtiyacımız var mı? Var. Öyleyse dedim ki hilafetin ikamesi için ihtiyaç olan cehd ve azim biiznillah Ramazan'ın bereketinde saklıdır. Azimleri bileyleme vaktidir dedik ve böylelikle sohbetimizi geçtiğimiz hafta bitirmiştik. Bugün inşallahü teala dostlar Bakara suresi 185. ayeti celile-i tayyibeden devam edeceğiz. Bu ayeti kerime belki birçoğunuzun bildiği ayeti kerime. Ben ayetin başlangıç kısmını inşallah tilavet edeceğim. Ondan sonra da mealini vereceğiz ve üzerinde de konuşmaya çalışacağız inşallah. Şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde. Estağfirullah. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'ânu huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Femen şehide minkumuş şehre felyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Mealen şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala, Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse sizden Ramazan ayını idrak eden onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi belki Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an kısmını teravihlerde çok sık duyduğumuz bir ayettir ve birçoğumuzun bildiği bir ayeti kerimedir. Peki kıymetli kardeşler, bu ayetin üzerinden bizim nasibimiz olan azık nedir? İnşallah bunu konuşacağız. Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Allah Azze ve Celle aslında Ramazan ayını kıymetli kılan bir husustan bahsediyor. Şimdi ben hatta bu soruyu size tevcih edeyim. Biraz da farklı bir formatta ve varyantta sorayım inşallah. Ramazan ayı ve Kadir gecesi değerini nereden ve kimden alır? Eyvallah. Allah hepinizden razı olsun. Ramazan ayı ve Kadir gecesi değerini Kur'an'dan alır. Hani Allah Azze ve Celle Kadir suresinde de buyuruyor ya. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Yani o dediği nedir dostlar? Kur'an'dır. Ramazan ayı ve Kadir gecesi kıymetini, kadirini Kur'an'dan almaktadır. Öyleyse yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle yeniden, çünkü bu ayet-i kerimeyi ben geçtiğimiz sene Ramazan'ın ilk dersinde konuşmuştum kısaca, ama bugün bu ayete geldik ve Ramazan da yaklaşıyor. Kur'an'ı konuşmanın vaktidir diye düşünüyorum. İnşallahü Teala bunun üzerinde yoğunlaşmaya çalışacağız. Madem ki Ramazan ayı kadar kıymetli bir ay, Kadir gecesi gibi kıymetli bir gece, kıymetli oluşlarını Kur'an'a borçludurlar. Öyleyse Kur'an konuşulmayı hak ediyor mu? Ziyadesiyle. O zaman bunu konuşacağız inşallah. Kur'an'la olan alakamızı konuşacağız. Bunu anlamaya çalışacağız bu akşam. Şimdi Kur'an'ı her şeyden önce Allah bize tarifliyor. Kur'an'ın fonksiyonelliği diyorum ben ona. Kur'an'ın bir işlevselliği var. Kur'an'ın bir vazifesi var dostlar. Nedir? Allah Azze ve Celle tarif ediyor. Abdullah'a, Ahmet'e, Mehmet'e hacet kalmadan Allah Azza ve Celle Kur'an şudur, şudur diyor. Böyle beyan buyuruyor Allah. Onlardan birkaç tanesini aldım ayeti sizlere inşallah okuyayım. Allah Azza ve Celle Kur'an'a şöyle diyor. Kur'an için böyle diyor. Fonksiyonelliğini ifade buyuruyor Allah. Diyor ki Estağfirullah. İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye ekvam. Allahu Ekber. Diyor ki Allah Azze ve Celle İnne hâzel Kur'an, bu şüphesiz ki bu Kur'an kendisine tabi olanı en doğruya götürendir. Allahu Ekber. Doğruyu istiyor muyuz dostlar? Eyvallah. Sırat-ı mustakim üzere olmak istiyor muyuz? Biiznillah. Allah onun reçetesini sunmuş. Allah beyan buyurmuş. Diyor ki inna hadzal Kur'an yahdi lilleti hiye akvam. En doğru yolu isteyen Kur'an'a tabi olsun. Halas. Bakın Ahmet demedi, Mehmet demedi, fulen demedi. Kur'an'a tabi olsun dedi Allah. Kur'an'a sıkı sıkı sarılanın akıbeti hayırdır biiznillah. Hayırlılardan mı olmak istiyoruz? Kur'an'a sarılacağız inşallah. Başka bir ayette Allah yine tarifliyor Kur'an'ı. Benden çok duyduğunuz bir ayettir bu, inşallah yine tilavet edeyim. Estağfurullah. Billah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Şifa mı istiyorsunuz dostum? Hayır mı istiyorsunuz? Rahmet mi istiyorsunuz? Sizi Allah'ın hayrı mı kuşatsın istiyorsunuz? Bereket mi kuşatsın istiyorsunuz? Allah'ın mağfireti mi kuşatsın istiyorsunuz? Allah'ın razı ve memnun olduğu bir havada mı nefes alıp vermek istiyorsun? Allah'a yemin ederim ki sana Kur'an yeter. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Şifa ve rahmet mi istedin? Sana Kur'an yeter diyor Allah. Ne yapacaksın onu bunu sen? Ahmet'i Mehmet'i ne yapacaksın? Allah diyor ki Kur'an'da var bunlar, Kur'an'da. Bunlar Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatan birkaç tane ayeti kerime. Hepimiz şurada tek tek sorsam hepinizden de aynı yanıtı alacağıma inanıyorum canı gönülden. Nedir? Kur'an bizim rehberimiz. Tabi olursak cennet, salıverirsek akibet cehennem, Allah korusun. Lakin dostlar bunu bilmek farklı bir şey. Hayatımızın merkezine oturtmak farklı bir şey. Şimdi ben diyorum ki Kur'an hayat kaynağıdır, doğru mu? Şifa kaynağıdır, doğru mu? Rahmet kaynağıdır, doğru mu? Evet. Şimdi Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatan çok böyle benim hakikaten hoşuma giden bir rivayeti paylaşayım sizinle inşallah. Ondan sonra da Kur'an'ın bizim toplumumuzla olan ilişkisini konuşalım inşallah. Ama Kur'an'ın fonksiyonelliğini anlatan bir rivayet dedim ya. Adamın bir tanesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın evini çok sık çalar ve rahatsız edermiş. Şu konuyla alakalı Allah'ın hükmü ne? Şu konuyla alakalı olarak ne dersin? Benim şu problemimi çözer misin? Şöyle bir sıkıntım var, böyle bir sıkıntım var. Hep böyle Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi adam rahatsız eder dururmuş. Adam birden gözden kaybolmuş. Aylar, yıllar. Ömer radıyallahu anh bir gün onu sokakta görmüş. Demiş ki mübarek, aylar, yıllar geçti ya. Hiç seni gören olmadı, ben de görmedim. Üstüne üstlük, her böyle kısa bir zaman diliminde beni rahatsız eder dururdun. Ne oldu? Yani gözden niye kayboldun? Hadi onu da bıraktık. Benim kapımı niye çalmaz oldun deyince, ah Ömer ah, ben Allah'ın kitabında öyle hazineler buldum ki Allah'a yemin ederim artık Ömer'in kapısına muhtaç değilim. Allahu Ekber. Ben Allah'ın kitabında öyle hazineler elde ettim ki artık Ömer'in kapısına muhtaç değilim. Kur'an bu. Ne dedik? Kur'an şifa dedik. Kur'an rahmet dedik. Kur'an bizim hayatımıza mağfirettir dedik. Saadettir dedik. Saadet kaynağıdır dedik. Allah Azze ve Celle vaadinden dönücü değildir. Âmenna ve saddakna. İnna Allah'a la yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönücü değildir. Peki biz bugün Kur'an bir tarafta ve biz bir tarafta kendimize bakıyoruz. Peki biz Allah'ın razı olduğu bir Kur'an'ı hayat sürüyor muyuz? Hayır. Doğru mu arkadaşlar? Allah şu yaşadığımız hayattan bu manada memnun mu? Değil. Allah'ın razı olduğu bir toplum muyuz? Vallahi değil. Bugün daha net bir ifadeyle söyleyeyim mi dostlar? Bizim hayatımıza dair problemleri Kur'an ilkeleri mi çözümlüyor? Hayır. Şifa beklemek abesle tefekkür değil mi? Yine evet. Peki bana şu soruyu sorma hakkınız aslında sizin. Hocam nasıl olur ya? Kur'an elimizde olmasına rağmen. Doğru mu? Şurada tek tek sorsam evinizde kaç tane mushaf var? Herkes minimum 2 diyecektir. Doğru mu kardeşler? Evet. Aslında bakın bu denklemi lütfen anlayalım. Bir çelişki var. Kur'an hayatımızdan uzak değil ama biz Kur'ani hayattan uzağız. Allahu Ekber. Tekrar edeyim mi cümleyi? Kur'an bizden uzak değil. Elimizde ya. Okuyoruz. Tilavet ediyoruz. Hatta biiznillah Ramazan ayı geldiği zaman mukabelelerde daha da çoğalacak Kur'an tilavetlerimiz. Biz Kur'an'dan uzak değiliz ama Kur'ani hayat bizden uzak. Bu bir çelişki mi? Çelişki. Öyleyse bunun nedenini araştıralım mı bu akşam inşallah? Araştıralım. Diyelim ki o zaman neden? Bunun nedeni sizce ne olabilir? Birisi mantıklı olarak şu soruyu sorabilir. Hocam Kur'an tilavet ediyoruz. Elimizde okuyoruz. Ayetleriyle kıraat ediyoruz. Nasıl olur da Kur'an bize rahmet olarak geri dönmez? Şifa olarak geri dönmez? Kur'ani bir hayat bizim hayatımızı kapsamaz. Nasıl olur ve neden dediğimiz zaman tek cümle söylüyorum. Tefsirul Furkan'ın bugünkü bu akşamki azı olsun. Mesela Kur'an tilaveti değil. Mesele Kur'an'ı hayatımızın merkezine alma meselesidir. Doğru mu kardeşler? Bunun anlamı ne? Hayatımıza dair bütün meseleleri çözümleme selahiyeti şari'nindir. Allah'ındır. Başka bir ifadeyle Kur'an'ındır. Bugün böyle mi? Değil. Bugün bizim ilişkilerimizi, problemlerimizi, hayata dair meselelerimizi çözen vallahi Kur'an değil. Tilavet ediyor olsak da Kur'an değil. Ve en acısı yüreğimizi dağlayan da bu değil mi? Kur'an'ı tilavet ederken onunla amel edemiyor olmaktır. Allah'ın sözlerini raflara hapsetmektir. Bizim yüreğimizi de acıtan budur. Ve ben bunu bugün konuşmak istiyorum sizlerle. Onun için Kur'an'ın tilavet ediliyor olması problemleri ortadan kaldırmıyor. Hatta ben diyorum ki yine seçimlerin yaklaşması münasebetiyle böyle bir örnek vereceğim. Çünkü her gün yaşıyoruz, her gün işte böyle bir münazaraya şahit oluyoruz. Diyoruz ki mevcut yönetimin işte Allah Azze ve Celle'yi razı etmek gibi bir derdinin olmadığını söylediğimizde, böyle bir yönetimi desteklemenin şer'an haram olduğunu söylediğimizde en sık karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi de ya baksana çocuklarımıza Kur'an kursları açtılar. Hatta Kur'an seçmeli ders oldu. Ortaokullarda bile oldu ya. Bu bir başarı mı? Onların nazarında başarı. Ama Allah Azze ve Celle'nin Kur'an anlayışına göre başarı değil vallahi. Niye? Doğru. Bugün liselerde, ortaokullarda vesairelerde, Kur'an kurslarında bunların bu Kur'an'ın tilavet edilmesine bir engel söz konusu değil. Hatta Kur'an kurslarının açılması ne oldu? Önü açıldı. Ama işte mesele şu, bunu anlayalım. Kur'an okuyanın sayısı arttıkça Kur'ani hayat bizden uzaklaşıyor. Çelişki değil mi dostlar? Aklı selim birisinin buna cevap vermesi lazım gelmez mi? Kur'an okuyorken Kur'ani hayat bizden uzaklaşıyor. Öyleyse bu Kur'an okumadan Allah razı değil. Sevap bakımından söylemiyorum. Her bir harfine sevap vardır biiznillah. Ama Kur'an anlayışımızı sorgulamak adına söylüyorum. Dolayısıyla elimizde Kur'an'ın olması, tekrar altını ısrarla çiziyorum. Allah için kardeşler. Diyorum ki Kur'an'ın elimizde olması, tilavet ediyor olmamız, kıraat ediyor olmamız, Allah'ı razı eden Kur'an anlayışı değildir. Rabb-u Teala Kur'an'la ilişkimizin bununla sınırlı olmasını istemiyor. Kur'an hayatımızın merkezinde olacak. Peki Kur'an kursları açıldı, doğru mu? Kur'an ellerimizden alınmadı, hatta önümüze koyuldu. Okur hale geldik elhamdülillah. İyi mi? İyi. Ama Allah Azze ve Celle'nin okuduğum ayeti kerimelerin hayatımda dönüşü yoksa, Allah Azze ve Celle'nin okuduğum, tilavet ettiğim ahkamı hayatımın merkezinde yer bulmuyorsa ben Allah'a ne diyeceğim? Bu okumayı Allah bana yevmul kıyamede sorduğunda ne diyeceğim? Sen فَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ ayetini okumadın mı Abdullah? Sen وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا bu ayeti okumadın mı Abdullah? Sen اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ رِدْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان ayetini okumadın mı? Okudum ya Rabbi. Peki bunlar hayatında var mıydı Abdullah? Yoktu ya Rabbi. Sen ne yaptın Abdullah? Ben de tilavet ettim ya Rabbi. Hı? Bu mu Allah'ın razı olduğu kıraat anlayışı? Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu Kur'an anlayışı bu mu? Ama işte maalesef bu gecenin en güçlü öğretisini söylüyorum dostlar. Kur'an'ı bugün tilavet ediyor olmamız bizi gevşekliğe itmedi mi? Kur'an'ı tilavet ediyor olmamız sanki Kur'an hayatımızın merkezine hakim algısını oluşturmadı mı? Evet. Zina ayetini okuyorum ama bugün yaşadığımız toplumda zina etmek suç olmaktan çıktı. Ama bugün Kur'an'ı okuyabiliyor olmak bize bir rahatlık gibi gözükmüyor mu? Evet. Allah razı mı? Allah'a yemin olsun ki değil. Kur'an'ı okumak, tilavet etmek Allah'ın murad ettiği Kur'an anlayışı değildir. Kuşun bir tanesi yolda kanatlarını sermiş yatıyor, hikaye ya. Yatıyor. Böyle oh. Tam sefa sürüyor. Uzaktan bir tane adam beliriyor. O adamın kim olduğunu böyle kuş hikaye ya. Seçerken ana bir bakıyor, sakalına diyor bizim Müslüman Ahmet amca diyor ya. Kanatlarını toplamıyor. Bakınız nereye geleceğim. Kanatlarını üzerine basar endişesi taşımıyor. Öyle sere serpe yatmaya devam ediyor. Diyor ki nasıl olsa Müslüman sakallı Ahmet amca. Bizim Ahmet amca da geliyor. Allah'a emanet kuşun kanadına basıyor. Olay mahkemelik oluyor. Hikaye ya. Kadıya şikayet ediyor. Diyor ki hakim ben sakallı Müslüman Ahmet'ten şikayetçiyim. Ne yaptı? Kanadıma bastı. Herkes bir tazir cezası bekliyor şimdi. Ya sürgün ya hapis. İşte bir şeyler beklerken kadı efendi hükmü veriyor. Diyor ki Ahmet efendinin sakalı kesile. Herkes merak ediyor. Diyor ki Ahmet Efendi'nin sakalı niye kesile? Sizce niye? Diyor ki bundan sonra yolun ortasında zevk-i sefa süren ve senden tedirgin olmayarak kanadını toplamayanlar senden tedirgin olsun diye. Rahatlığa alışmasınlar diye. Her sakallıdan zarar gelmez düşüncesinden kuşlar kurtulsun diye. Ve sakalını kesiyorlar Ahmet amcanın. Nereye gelmek istiyorum dostlar? Bilmiyorum anlatabildim mi? Benim için çok şeyler anlattı. Kur'an'ın bugün sabah akşam tilavet ediliyor olması, Kur'an'ın hayatımızda merkezinde bizi düzenliyor ve yönetiyor olduğu anlamına gelmemeli. Ve tilavet ediliyor olması da bizi kaygısız, duyarsız bir hale dönüştürmemeli. Size çok ilginç bir şey anlatayım kardeşler. Ne demek istediğimi daha iyi anlayasınız diye dostlar. Hakikaten bugün Kur'an'ın tilavet ediliyor olması bizim problemimizi çözmüyor. Allah Azze ve Celle'nin insanlığın kurtuluşu için gönderdiği Kur'an'ın hayatımızda tatbik edilmediği müddetçe de çözmeyecek. Bir düşünün. Birazdan oraya hususiyetle değineceğim ama Allah için ezbere bildiğiniz bir tane hüküm ayetini okuyun ve bugün yürürlükte değilse biz Allah'a ne diyeceğiz? Allah bu Kur'an'ı niçin gönderdiğini beyan ederken biz ya Rabbi senin Kur'an'ında sadece tilavet edenleriz mi diyeceğiz? Bakınız bugün Allah Azze ve Celle'nin hükümlerinin raflara kaldırılıp sadece tilavet ediliyor olması, içerisinden hayata dair çözümlerin raflarda kilitli kalması Batı'nın istediği bir Kur'an anlayışıdır. Yazın bunu. Ben demiyorum. Kim diyor? Sizi biraz Cumhuriyet'in kurulduğu tarihe götüreyim mi? 1928'de hatta Mustafa Kemal'in teşvikiyle bir kitap tercümesi yapan Abdullah Cevdet var tarihte. Meşhur. Çok meşhur. Bu Abdullah Cevdet hakikaten din düşmanı birisi. Subhanallah, tabi Mustafa Kemal ve yandaşları Batı'nın işbirliğiyle birlikte Müslümanların asasını, koruyucusunu, hilafeti 1924'te ilga ettiler. Yerine cumhuriyeti ikame ettiler ve cumhuriyetle birlikte istediler ki toplum değişsin. Nereden başladılar? Onlardan bir tanesini söylüyorum sadece. Müslümanın şiarlarından olan bacılarımızın, Müslüman kadınların örtülerinden kurtulmak istediler. Uzatmıyorum. Dediler ki biz bunu nasıl yapacağız? Düşünün, o güne kadar Müslümanlar İslam'la yönetiliyor, İslam'a sıkı sıkıya bağlı ve sen yerine cumhuriyeti getirmişsin, İslam şiarlarını onların üzerine yok etmeye çalışıyorsun. Sen bu işle mahir değilsin. Gittiler Batı'ya, Fransız bir edebiyatçıya dediler ki ya bize bir akıl ver. Bura ilginç, istirham ediyorum. Bize bir akıl ver. Biz şu anda Türkiye'deki kadınları bu örtülerinden nasıl kurtarabiliriz? Nasıl soyabiliriz? Özür diyerek söylüyorum. Nasıl onları batılılaştırabiliriz? O Fransız edebiyatçı düşünür dedi ki, aynen böyle. Ellerimle tarif etmeye çalışıyorum. Kur'an'ı kapatın, kadınları açın dedi. Abdullah Cevdet dedi ki, bu dedi iyi bir öneri de benim daha bir önerim var. Subhanallah. İşte İslam düşmanı ya. Neydi Batı Fransız'ın önerisi? Kur'an'ı kapat, Kur'an onların önünden al, müracaat edecekleri bir şeyleri kalmasın, kadınlar açılsın. Bunu istiyor. Abdullah Cevdet dedi ki daha iyi bir önerim var. Kur'an açık kalsın ama kadınlar da açılsın. Hiç kimse bir şey anlamadı. Dedi ki nasıl olacak bu iş? Dedi ki var, Kur'an onların önünde açık kalsın. Biz laikliği Kur'an'ın üzerinden onlara anlatırsak, eğer Kur'an'ın hayata dair mesajlarını boşaltırsak, var Kur'an onların önünde açık kalsın, göreceksin kadınlara açılacaktır. Öyle oldu mu? Tilavet ediyor muyuz biz bugün Kur'an'ı? Vallahi ediyoruz. Hem de muhteşem tilavet ediyoruz. Farklı farklı kıraatlarda, varyantlarda okuyoruz. Her gün bir cüz okuyoruz, her gün iki cüz okuyoruz. Allah hayrını artırsın. Ama eğer ki sen hayata dair meseleleri çözümlemek için gönderilen Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu yönünü raflara kilitlersen, hapsedersen Abdullah Cevdet haklı çıkar. Sonrasında diyor ki Kur'an'ı onlardan alır, kapatırsak o Fransızın deyimiyle, diyor ki Müslümanlar ayaklanır. Açık kalsın ama bizim istediğimiz gibi okusunlar. Katılıyor musunuz kardeşler? Allah sizlerden razı olsun. Aynen böyle. Durumumuz bu merkezde. Bugün Kur'an'ın ayetlerini okuyor olmakla birlikte Allah Azza ve Celle'nin hükümlerine dair bir emarenin hayatımızda olmadığını görüyoruz. Allah razı mı? Vallahi değil. Bir handikapı konuşmak istiyorum. Bir yaramı konuşmak istiyorum. Ve benim yaram sizin de yaranız tabii ki. Bunu konuşmak istiyorum. Nedir? İşin en acısı ne biliyor musunuz? İşin en yüreğimizi dağlayan yönü neresi biliyor musunuz kardeşler? Biz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini samimiyetle tilavet ederken bunun aksi bir hayat sürüyor olmamız beni acıtıyor vallahi. Az önce söyledim. İnnemel hamru vel meysuru ayetini okudum. İçkiyi ve kumarı haram kılan Allah'tır. Bunu bize beyan buyuran Allah'tır. Bu sözün sahibi Allah'tır. Peki hayatta sözü geçiyor mu? geçmiyor. Vallahi rahatsız etmeli değil mi dostlar? Siz söyleyin. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Diyor, onlara uyma. Hevalarına, arzularına tabi olma. Sana indirdiklerimize tabi ol diyor Allah. Ve biz bu ayeti kıraat ediyor muyuz? Ediyoruz. Hayatımızda bu ayete yer veriyor muyuz? Vallahi vermiyoruz. Acıtmıyor mu içimizi? Ne diyeceğiz Allah'a? Ben birazdan size bir sahabe misafir edeceğim. Vallahi o Abdullah kardeşinizin duygularına tercüman olacak. İnanıyorum size de olacak. Ne diyeceğiz Allah'a? Bu ayeti ben hiç duymadım ya Rabbi mi diyeceğiz? Ben bu ayetten hiç haberim yok ya Rabbi mi diyeceğiz? La takrabu zina diyor Allah. Yaklaşmayın zinaya diyor Allah. Okumadım ya Rabbi mi diyeceğim? Zina ediliyorken ben bunun için parmağımı kımıldatmadım ya Rabbi mi diyeceğim? Ne diyeceğim? Allah böyle bir tilavetten razı gelmez. Gelmez. Nedir? Allah subhanahu ve teala böyle bir anlayış istemiyor bizden. Duyarlılık. Bu bizi acıtacak. Birisi faiz ayetini işlerken diğer eliyle faiz işliyorsa bu bizi acıtacak. Bu bizim duyarsızlığımızı göstermiyor mu kardeşler? Sizin elinize bir yönetmelik kağıdı verseler bir iş yerine ait. Onu aynı anda tilavet edip ve aynı anda muhalif hareket etseniz işvereniniz sizden razı gelir mi? Der ki sen benimle dalga mı geçiyorsun? He? Bilmesen, okumasan, farkında olmasan hadi neyse. Yönetmeliği okuyorsun, aksine amel ediyorsun. Vallahi bizim Kur'an'la ilişkimiz bundan öteye gitmiyor bugün. Ayeti tilavet ediyoruz. Allah Azza ve Celle fahkum beynehum bima enzelallah. Bunu diyor Allah. Ama bugün Allah'ın hükmüyle hükmetmiyoruz. Hem okuyoruz hem amel etmiyoruz. Bu vallahi bizim duyarsızlığımızın kaybolduğunun emaresidir. Yüreğimiz acıyacak. Ciğerimiz yanacak. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okurken onun sözü geçmiyorsa yüreğimiz dağlanacak. O duyarlılığı kaybetmeyelim dostlar inşallah. Olmaz mı? Amin deyin. Bir ailede anne baba çocuğuna hep böyle fırsat buldukça size duyarlılığı anlatacağım. Duyarsızız ya, subhanallah. Duyarlı olmayı anlatayım inşallah. Beni etkiledi çünkü. Annesi babası evde çocuklarına her fırsatta terbiye veriyormuş. Rabbim bizi de muvaffak kılsın, çocuklarımızı da dostlar. Çocuklarını inşa ediyorlar. İslami bir şahsiyet inşa etmeye çalışıyorlar. İşte çocuk yemeği beğenmiyor ya örneğin. Yavrum bak televizyon açık orada. Görmüyor musun fakir çocukları? Bu yemeği bulamayanlar var. İşte çocuk kıyafetini beğenmiyor. Annesi her defasında, babası her defasında İslami bir terbiyeyle çocuklarını inşa etmeye çalışıyor. Kardeşlik böyledir. İşte kardeşlik hukukuna riayet et. Kardeşlerini sev. Daha küçücük çocuk ya. Buna bir şeyler vermeye çalışıyor. İşte sen tokken kardeşin aç yatıyorsa bu İslam'dan değildir. Allah böylelerini sevmez. Anlayacağı dilde bir şeyler anlatıyor. Gün geliyor. Bu ailenin televizyonu bozuluyor. Televizyon çalışmıyor. Usta çağırmışlar. Demişler ki usta şu televizyona bir bak ya, çalışmıyor. Hay hay demiş, bizim işimiz bu. Televizyonu bir açmış televizyon tamircisi usta. Arka tarafı açtı ya kapağını. Televizyonun arka kısmı yarıya kadar ekmek kırıntılarıyla dolu. Izgaradan çocuk aç gördüğü o Afganlı veya fakir Afrikalı çocukları doyurmak için ızgaradan ekmek atmış. Duyarlılığı gördünüz mü? Subhanallah. Televizyon ondan bozulmuş. Sildilerse tamir etmiş yani. He? Duyarlılık böyle bir şey dostlar. Biz bugün kardeş olduğumuzla alakalı ayetleri okumuyor muyuz? Siz söyleyin. Hatta beni daha da acıtanını söyleyeyim mi? Vallahi bu ayetleri yöneticiler okuyor bugün. Cenazede okuyor. Fırsat buldukça okuyor. İyi de Kur'an tilavet ediyor. Peki senin okuduğun ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle'nin buyrukları bizim hayatımızda niye uygulamıyorsun? Ne diyeceksin Allah Azze ve Celle'ye? Hı? Hatta Allah Azze ve Celle zina, faiz, içkiyle alakalı o okuduğun ayetlerde bizim hayatımıza dair bir düzenlemesi yok mu Allah aşkına, siz söyleyin. Allah Azze ve Celle şahit olanlar, o mekan, o Kur'an, o Kur'an ayetleri tilavet eden de yevmul kıyamede şikayetçi olmayacak mı? Allah'a yemin ederim ki olacak. Hele bir de sen bu Müslümanların başında yöneticiysen, okuyuşuyla Müslümanların duygularını etkilediysen ama Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsan, Allah bunun hesabını sana soracak. Soracak. Hele sen bir de çıkıp gururla Allah Azze ve Celle'nin lanetlediği faize Allah bereket versin diyorsan, o ayet sana yevmul kıyamede şikayetçi olacak. Olmayacak mı? Biz de şahit olacağız mı? Allah böyle bir tilavetten razı değil. Kur'an'la anlayışımız böyle hiç olmamalı. Onun için fuhşiyat ayetlerini okuyorlar, okuyoruz, okunuyor. 100.000 tane vesikalı fahişe var Türkiye'de. Bu değil. İslam'ın istediği, öngördüğü Kur'an anlayışı bu değil. Madem Ramazan ayı yaklaşıyor dedik, istedim ki Kur'an anlayışımızı sorgulayalım. Ama ben tabii misafir ağırlayacağım dedim. Bu konuyla alakalı inşallahü teala bir sahabeyi ağırlamak istiyorum. Bu sahabe beni ziyadesiyle hakikaten dostlar etkiledi. Kur'an'la alakalı olarak, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an anlayışıyla alakalı olarak bu sahabenin bize bugün bu akşam öğretecek çok şeyi var. Rabbim nasiplenebilmeyi inşallah bize ikram etsin. Kimi misafir edelim? Öyle bir Kur'an anlayışı ortaya koyacak ki bugün. Aslında ne biliyor musunuz? Bize bugün bir duayı öğretecek bu sahabe. Dua nasıl yapılır? Bu böyle bir meselede Allah Azze ve Celle'ye nasıl sığınılır onu öğretecek. Ebu Derda radıyallahu anh. Ebu Derda sahabenin kibarlarından, yani hakikaten öncü şahsiyetlerden sahabeler arasında. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda radıyallahu anh bir gün sahabeleriyle birlikte otururlarken birden sahabelerine dönüp şöyle der. Ashabım, kardeşlerim, der ki ben çok korkuyorum. Hatta en çok neden korktuğumu söyleyeyim mi size diyor Ebu Derda. Tabi sahabeler merak ediyor. Ebu Derda hakikaten büyük bir sahabe. Şimdi o sahabe neden korkuyorsa diğer sahabeler de bunu bilmek istiyorlar. Ebu Derda radıyallahu anh diyor ki, dostlar, en fazla korktuğum şeyi söylüyorum diyor, dinleyiniz. Diyor ki öleceğiz. Allah azze ve celle bizi tekrar yaratacak. Ve Allah subhanahu ve teala'nın huzuruna getirileceğiz. Ve Allah şöyle konuşmaya başlayacak. Ey Uveymir, Ebu Derda'nın adıdır. Yani ya Ebu Derda diyecek. Ey Uveymir diyecek. Sen sana gönderileni biliyor muydun, bilmiyor muydun? Bundan sonrasını Ebu Derda anlatsın. Diyor ki bilmiyorum desem Allah'ı kandıramam. Biliyorum desem Allah'a yemin ederim ki ilk diyor Kur'an ayetleri dile gelecek. Biliyorum dediğim anda Allah'ın inayetiyle Kur'an ayetleri konuşmaya başlayacak. Öncesinde de diyor Allah'ın emir ayetleri dile gelecek. Ya Uveymir, benimle alakalı bu emirleri niye yerine getirmedin? Allah Azze ve Celle'nin senden istediği bu emre niçin riayet etmedin ya Uveymir? Diyor ki Allah'ın emir ayetleri bitecek. Yasak ayetleri dile gelecek Allah'ın inayetiyle. Diyecek ki yasak ayetleri, ya Uveymir, Allah sana bunu haram kılmadı mı Uveymir? Ha? Bunu yapma demedi mi sana Allah? Ve Allah'ı bana şikayet edecek bu ayetler. Sonra ellerini kaldırıyor Uveymir. Dua ediyor, sahabeler amin diyor. Biz de Uveymir'in, Ebu Darda'nın duasını burada gerçekleştirelim, siz de amin deyin. Sonra ellerini kaldırıyor semaya, diyor ki ya Rabbi, amel edemeyeceğim faydasız ilimden sana sığınırım. Amin. Doymayan, doyuramadığım nefsimden sana sığınırım. Amin. Ya Rabbi, icabet olunmayacak duadan da sana sığınırım. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Allah bize bu Uveymir'in duasını nasip etsin. İcabet etsin Allah Azze ve Celle inşallah. İşte Kur'an anlayışı böyle olmalı. Allah Azze ve Celle bize böyle Kur'an anlayışı nasip etsin. Ne dedik? Toparlıyorum inşallah Teala. Aslında sonraki ayetten devam etmek isterim ama başlı başına müstakil bir konu. Bugün dua ile bitirdik. Haftaya da dua ayetiyle başlayalım isterim inşallah. Çünkü yarım kalacak. Bu sefer hızlı geçmiş olacağız. Onun için şu andaki mevcut konumuzu toparlayalım. Ve inşallah bol bol azıklarla evimizlere dağılalım inşallah. Teala. Ne dedik? Bir, Ramazan ayı yaklaşıyor. Bu münasebetle tilavetler yapacağız. Şüphesiz söylediklerimden istirham ediyorum şu anlaşılmasın. Tilavet etmeyi ne bileyim kerih görmek gibi bir gayretimiz yoksun maşa. Ne diyor? Hayrukum men taallama'l Kur'ane ve allamahu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Sizin diyor okuduğunuz Kur'an'a diyor sevap vardır. Dikkat edin diyor. Her bir kelimesine söylüyorum. Elif, lam ve mim. Şüphesiz Kur'an'da hasenatı var. Ama biz bugün Allah aşkına sorgulayın. Kur'an ayetleriyle hemhalken, tilavet ediyorken, bize tilavet olunuyorken, eğer ki okuduğumuz ayet hayatımızda yer bulmuyorsa biz Allah'a ne diyeceğiz? Ya Rabbi bizim hesabımızı kolay eyle. Rabbim onun razı olacağı bir Kur'an anlayışı bize ikram etsin. İnşallahü Teala. Allah cümlemizin taksiratını affa mağfiret eylesin. Allah hepinizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.